Allahu Azze ve Celle'nin sessiz, sakin, sessiz. Gene boğaz işi başladı. Arkadaşım şunu sonunda şey yapaydın. Her şeyden önce Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında yaklaşık Kur'an okuyanlar bunu görürler, okurlar. 40 küsur yerinde Allah bizim için biricik Resulünü önder gösteriyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Andolsun ki diyor Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için ve bir de Allah'ı çok zikretmek isteyenler için en güzel örnekler vardır. Resulullah'ı bizim için örnek gösteriyor. Kur'an'ın 40 küsur yerinde bu ayet, bu tip ayetleri görürsünüz. Yani her şeyden önce Allah'ın emridir peygambere uymak. Onun getirdiklerine uyma mecburiyetimiz vardır. Açın başka bir ayeti celile. Resul size neyi getirdiyse onu alın. Size neyi yasak ettiyse ondan uzak durun diyor. Ve bu konuda Allah'tan korkun, Allah'ın azabı şiddetlidir diyor. Yani ne demek istiyor? Bak bu da Haşr suresi ayet 7'dir. Biraz önceki gösterdiğin surenin şeyinde 7. ayet-i cellesidir. Biraz önceki Ahzab 21'di. Neyse bakarsın sonra. Burada Allahu Azze ve Celle özellikle Resul neyi getirdiyse ona alın. Neyi yasak kıldıysa ondan uzak durun. Yani Resul'ün getirdikleri bizi ilgilendirir. Resulullah'ın emirleri bizi ilgilendirir. Onun yasakları bizi ilgilendirir. Onun haricinde hiç kimsenin dinde söz hakkı yoktur. İlmi, irfanı ne olursa olsun hiç kimsenin dinde söz hakkı yoktur. Neden? Çünkü Allah dini meseleleri Resulullah'a vahyetmiştir. Ona vahiyle anlatılmıştır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ta 1400 küsur sene önce yine kendisine indirilen bir ayet El-yevme ekmeltu lekum dini. Bugün sizin dininizi tamamladım diyor. Ve size din olarak İslam'ı seçtim diyor. Öyleyse tamamlanan bir din, mükemmelleştirilen bir din ne yapılır? Sadece araştırılır, öğrenilir ve tatbik edilir. Onda noksan varmış gibi hareket edilmez. Tamamlanan din bu şekilde araştırılır. Allah Resulü yine sallallahu aleyhi ve sellem size cennete yaklaştıracak her şeyi anlatmışımdır diyor. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu da anlatmışımdır diyor. Artık bu yoldan sapan helak olur diyor. Bakın bunlar hep yeriyle, numarasıyla bu hadisler, bu ayetler teker teker ben bunların ispatını yaparım. Onun için bizim için örnek ve önder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyden önce Allah'ın emri budur. Ben bu Resulü niçin gönderdim? Kendisinin yine bir ayet-i cellesinde buyurduğu gibi men yuti'ir rasul fakat ata'allah. Yani kim Resulullah'a itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Biz gönderdiğimiz bütün Resulleri ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye göndermişizdir. Öyleyse her meselede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnektir. Her meselede dini konularda. Bahsini etmiş olduğun konu değil sadece. Bütün meselelerde bizim için örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bize bir su içme adabı öğretilmiştir, öyle mi? Evet. Tuvalete giriş çıkış adabı öğretilmiştir. İnsanın ailevi ilişkisi nasıl olmalı? Buna varana kadar, yani senin yatak odana varana kadar ne yapmış? Müdahale etmiş. Sana en güzelini, en iyisini tarif etmiştir. En hayırlısını tarif etmiştir. Ve özellikle de hadis-i şerifte buyurduğu gibi yine Sahih-i Müslim'deki bir hadiste 1718 numaralı hadis hatırladığım kadarıyla men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bizim bir emrimiz yok. Yaptığı o iş bizim emretmediğimiz bir şeyse fehuve raddun diyor. O reddolunur diyor. O kabul olunmaz diyor. Şimdi böyle bir mukaddimeden sonra siz hangi meseleniz olursa olsun eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir delil getiremezseniz fehuve raddun. O reddolunur. Getiremezseniz, hala yaparsanız siz bu dinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel şeyler icat ettiğinizi iddia etmiş olursunuz. Öyleyse bizim din adına ortaya koyduğumuz yaşamaya çalıştığımız inancımız hep Kur'an'a sünnete dayalı olmalıdır. Kur'an'a sünnete dayalı olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senelerce kabir ziyareti yapmış. Neden hiçbirisine üç ihlas bir Fatiha okumamış? Neden okumamış? Okumuş da nerede bunun delili? Böyle bir delil gösterilemeyeceği gibi biz bu şekilde delilsiz hareket eden zavallı insanlara da anlatıyoruz. Diyoruz ki bari haberiniz yok. Bak bize tam tersi deliller var. Biz onları size anlatalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz diyor. Oralarda Bakara suresini okuyun. Zira Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar diyor. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, orada Kur'an okuyunuz. Ne demek bu? Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, oralarda namazlarınızın bir kısmını kılınız. Kabirde namaz kılınmaz çünkü. Onun için sünnet namazların bir kısmının evde kılınmasını ister. İşte bu delil, bu deliller bunun açık ve net şeyleridir. Öyle ya Kur'an okunmaz. Kabirde Kur'an okunmaz. Varsa bunun bir şeyi ispat edecek olan adam buyursun etsin. Vazgeçeriz. Ama kalkar da hocam biz senelerdir böyle duyduk. Hocam şimdi onlar yalan mı söylüyor? Doğru söylüyorsanız delil getirin. Doğru söylüyorsanız delil getirin. Yani delilsiz körü körüne hareket etmek yok. Yeter şimdiye kadar efendim senelerdir insanları aldattıkları, senelerdir efendim söyleyeyim insanlara din adına bir takım şeyleri yutturdukları, artık bunları kabul etme mecburiyetinde değiliz. Kaldı ki senin sorun üzerine ben bu mevzuyu açtım. Değilse bundan daha önemli problemler var. Yani kabirde Kur'an okuma, ölülere Kur'an okuyup yollama hususundan daha önemli problemler var. Hem de bu problem onların yanında nokta kalır. Adam gitmiş kabirden yardım bekliyor. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyor. Şeyhinin kaybı bildiğini iddia ediyor. Şeyhinin kendisini Sırat Köprüsü'nden geçireceğine iman ediyor. Nereden biliyorsun? Kim söyledi sana? Hep iyi niyetle yaptığımız şeyler, ama bakın iyi niyet bizi kurtarmaz. Sadece iyi niyetle bu işler olmaz arkadaşım. Biraz akıllı olmamız gerekir. Hele hele çevremize bakın. Din adına insanların paramparça oldukları, din adına herkesin efendime söyleyeyim helalı haramı farklı farklı arz endam ediyor. Herkesin farklı farklı grubu, öyle mi? Grupsal taassup yüzünden kimse birbirine selam vermiyor. Hatta birbirlerine tekfir eden insanlar bile söz konusu. Bizim biraz akıllı olmamız gerekmiyor mu? Biraz akıllı olmamız gerekir. Çünkü İşi bayağı sulandırmışlar ve tabi bunun sebebi de yine bizlerizdir. Çünkü biz körü körüne hareket etmişiz. Biz bakkaldan, manavdan efendim bir domates alırken, bir efendim herhangi bir meyve alırken onu incelediğimiz kadar, onun aman sağlam olsun, çürük olmasın, ona gösterdiğimiz özen kadar biz dini meselelere özen gösteriyor muyuz? Hayır, göstermiyoruz. Bunu yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine veda haccında size iki şey bıraktım. Sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. Acaba biz o iki şeye sarılıyor muyuz? Sapıtmış isek demek ki sarılmamışız. Demek ki sarılmamışız. Sarıldığımızı iddia ediyor isek o zaman iddialarımızı ispat etmemiz gerekir. Din adına bir şey konuşacaksınız. Havada asılı kalmayacak bu. Bunun sağlam yere basması için yine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi Bakara 111 kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Davanızda sadıksanız delil getirin diyor. Bunlar Allah'ın sözleridir. Bunlar Allah'ın bize öğrettiği kurallardır, kaidelerdir. Böyle güzel bir metot, menheç peşinde gidersek sağlıklı bir şey yaşarız. Allah öyle söylüyor. Davasında sadık olan, sözünde sadık olan, anlattığının doğru olduğunu efendim ispat etmek için ne edecektir? Delil getirecektir. Var mı bir delilin? Varsa tamam, doğrusun sen, davanda sadıksın. Ha delilin yok, şeyhim söyledi, üstadım söyledi, efendim abim söyledi. Hayır, bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Herhalde bu ifadelerimizle, herhalde bu sözlerimizle aman şeyhinizi bırakın, gelin bizim şeyhin elini öpün demiyoruz. Mezhebinizi bırakın, gelin bizim mezhebe tabi olun demiyoruz. Yani davet Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetinedir. Eğer bir insan örnek alınacak ise o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun haricindeki bütün insanlar örnek almaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla kaidedir, kafanıza güzel yazın. Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Bu anlaşılıyor değil mi? Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Senin bir kere ihtiyacın var. Bir merci, bir yeri örnek almaya. Sen örnek edinilmez. Örnek almaya ihtiyacı olmayan tek şahsiyet vardır. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun haricinde herkes onu örnek alma mecburiyetindedir. Allah öyle söylüyor. Sizin için en güzel örnek Allah Resulü'dür diyor. Bu kurallara uygun hareket etmediğiniz müddetçe kesinlikle sağlıklı bir din yaşayamazsınız bakın. Hepimizin muzdarip olduğu, hepimizin üzüldüğü, içerisinde bulunduğumuz şu korkunç ihtilaflar, keşmekeşlik, öyle mi? Parçalanma içerisinde yüzer dururuz. Yan yana gelemeyiz. Vahdet özlemiyle yanıp tutuşmamız işe yaramaz. Onun halli için hal çareler bulamaz isek ve bu hal çareler de Kur'an'ın sünnetin tarif ettiği bir hal çaresi olmaz ise biz boşuna üzülürüz. Temennilerle bu işler olmaz. Hareket ister. Öyle mi? Hareket olmazsa bereket olmaz kardeşim. Allah Azze ve Celle yine Kerim kitabında haber veriyor bakın. İnsanlardan bir kısım beylerini, büyüklerini örnek edinmişler. Onun peşine koşmuşlar. Ve orada anlıyorlar ki yanlıştaymışlar. Ya Rabbi biz beylerimize, büyüklerimize uyduk, bizi saptırdılar. Onlara iki kat ceza ver. Yani bizim hesabımızı da onlardan sor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlara da size de. Böyle körü körüne olmaz kardeşim. Ha bu demek değildir ki ilim ehli insanlara ihtiyaç yoktur. Bu demek değildir ki alimlere ihtiyaç yoktur. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Ama iyi düşünmemiz gerekir. Peygamberin geriye bıraktığı mirası tespit edip o mirası kimde görürsek onun peygamberin varisi olduğunu anlarız. Bana hikaye anlatıp da ondan sonra peygamberin varisi olduğunu söylerse ben ona itiraz ederim. Derim ki peygamber geriye hikaye olarak miras bırakmadı ki. Öyle mi? Yani. Peygamberin geriye bıraktığı miras eğer hikayeler ise ya bunu kabul ederiz. Ama peygamberimiz geriye neyi bıraktı? Ne diyor hadisinin birisinden? Peygamberler ne dinar, ne dirhem, ne altın, ne gümüş böyle şeyleri miras olarak bırakmazlar geriye. Peygamberlerin geriye bırakmış oldukları miras ilimdir. Ve veda haccında bırakmış olduğu o ilim açık ve net bir şekilde bizlere anlatılmış. Ne o ilim? Teraktu fikum şeyeyni. Size iki şey bıraktım diyor. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim. Gördünüz mü geriye bırakılan miras neymiş? Geriye bırakılan miras Kur'an ve sünnetmiş değerli kardeşlerim. Onun için biz Kur'an'ı ve sünneti kimde görür isek onun peygamberin varisi olduğuna inanırız. Ne kadar görür isek o kadar peygamberden miras aldığına inanırız. Çok almışsa çok miras alan. Az almışsa velev ki bir hadis dahi olsa bir insan veya bir çocuk bunu anlatsa bitmiştir. Bu da peygamberin geriye bıraktığı bir mirastır. Alırsınız onu. Çocuk dedi diye, çocuk bunu anlattı diye herhalde elimizin tersiyle kenara itemeyiz. Velev bir ayet, velev bir hadis olsun. Bunu da söylemiyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Benden velev ki bir hadis olsun aktarın diyor. Aktarın diyor. Umulur ki diyor, anlatılanlar anlatandan daha iyi anlayabilir. Onun için bize düşen ayet ve hadislerle haşır neşir olmak. Onları aktarmak, onları güzelce öğrenmek. Çünkü bu iki kaynakta her şey anlatılmıştır. Size cennete yaklaştıracak her şeyi anlatmışımdır diyor. Daha ne desin Allah Resulü kardeşim ya? Ne kadar açık ve net ifadeler. Ha bu hadis nerede dersin? Hadisin yerini numarasını veririm sana. İşim biter. Cennete yaklaştıracak her şeyi anlatılmış. Cehennemden uzaklaştıracak her şeyi anlatılmış. Öyleyse bizim, ben içmiyorum. Ben hızımı almışken şöyle beşe takmışken bir bitireyim işimi, ondan sonra içelim. Şimdi öyleyse bizim değerli arkadaşlar, bizim daha sağlıklı bir din yaşama hususunda bizim, ben içmiyorum. Bizim yine Kur'an'ın, sünnetin ortaya koyduğu şu kuralları kafamızı çok iyi yazmamız gerekir. Yani sağlıklı bir din nasıl yaşayabiliriz? Bir. İkincisi, içerisinde bulunduğumuz bu problemlerden, bu müşkülattan, bu keşmekeşlikten, bu karışıklıklardan, bu ihtilaflardan, ki özellikle Müslümanlar için, acaba nasıl kurtulabiliriz? Hal çaresi nedir bunun? Ki bu. Eğer gerçekten dinimizi dert ediniyor isek, Allah'ı razı etmek istiyor ve onun cennetini, cemalullahını istiyor isek, bizim sağlıklı bir din yaşama mecburiyetimiz vardır. Sağlıksız yaşanan bir din kesinlikle Allah'ın kendisinden kabul etmeyeceği bir dindir. O insanın kendisinden kabul etmeyeceği bir dindir. Yani körü körüne hareket edilen, körü körüne inanılan, körü körüne efendime söyleyeyim yapılan ameller Allah kabul etmez. Kabul etmez. Niyetiniz iyi de olsa kabul etmez. Bunu defalarca anlatmışızdır. Adamın niyeti iyi olur, yaptığı iş kötü olursa bunu kabul etmez İslam. Mekkeli müşriklerin niyeti çok iyiydi. Bunu defalarca anlatmışızdır. Mekkelilerin niyetleri neydi? Mekkeliler biz daha fazla Allah'a yaklaşmak için bu veli denilen, evliya denilen insanları, Lat, Menat, Uzza, Hubel, bunlar veli, evliya denilen insanlardı. Açın okuyun bunları. Bunları defalarca okumuşuzdur. İyi niyetle bunları Allah'la kendi aralarına vasıta koyuyorlardı. Ama bakın Allah kabul etmedi bunları. Niyetiniz iyi olabilir ama size kim dedi ki bunları vesile vasıta edin, araya koyun? Bunu size kim söyledi? Onun için niyetin iyi olması yeterli değildir. Yani niyeti iyi olan bir insanın varacağı o yolun vasıtasını, vesilesini güzel araştırıp bulması gerekir. Şöyle misal verebiliriz daha güzel anlamanız açısından. Niyeti Erzurum'a gidecek olan bir insanın bineceği vasıta ne olmalıdır? İstanbul seyahat mi yoksa Dadaş seyahat? Dadaş seyahat olacaktır. Yani oraya giden vasıta odur. İyi niyetle sen İstanbul seyahata binersen seni Erzurum'a götürmez. Erzurum'a, niyeti Erzurum'a gitmek isteyen bir insan Dadaş turizme binecek. Niyeti İstanbul'a gitmek isteyen bir insan İstanbul seyahatine binecektir. Niyetin iyi oluşu sadece yeterli değildir. Ben açık ve net bir şekilde kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Kendim. Ben sürekli İnegöl'den Bursa'ya inen, işte gezen arkadaşa, eşe, dosta uğrayıp, işte kitap falan bakıp tekrar İnegöl'e dönen birisiyim. Yakın 35-40 kilometre. Bir gün yine kitap falan aldım. Geldim, efendime söyleyeyim, işte İnegöl'e gideceğim. Niyetim evime gitmek. Benim orada yapmış olduğum bir yanlışlık, vasıtayı tespit edemeyip bindiğim bir araba, bir bakmışım ki beni Orhan Gazi'ye doğru götürüyor. Kitap okuyordum. Yani arkadaş bu İnegöl'e gitmiyor mu? Acaba dedi bunun önünde Orhan Gazi yazıyor. Görmedin mi? Şimdi benim iyi niyetle İnegöl'e gitmem neye yaradı ki ben vasıtayı düzgün seçemediysem, öyle mi? İnegöl seyahate binmediysen bak ben Orhan Gazi'ye doğru gitmeye başladım. Ben bunu açıkça yaşamışım. Bu herkeste de böyle olmalıdır. Böyledir de yani. Sadece iyi niyet yeterli değildir. İyi niyetle beraber yapacağınız iş çok çok önemlidir. Çünkü Allah'ın kendisini kabul edeceği bir ibadette bir samimi bir niyet, halis bir niyet. İkincisi diyor ki yaptığın o iş İslam'a uygun olması lazım. O işiniz İslam'a uygun olmaz ise bu sizden kabul olmaz. Bizim buna çok dikkat etmemiz gerekir. Bizim buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi dönüyoruz başa. Dedik ya biraz önce, burada antiparantez açtık. Biraz önce dedik ya, gerçekten sağlıklı bir din yaşamak mı istiyoruz arkadaşım? Bu problemlerden kurtulmak mı istiyoruz? İhtilaflardan ayrılmak mı istiyoruz? Sağlıklı bir din yaşamak mı istiyoruz? Evet, herkesin niyeti böyle. Öyleyse diyoruz ki kardeşim, sadece iyi niyet yeterli değil. Bir, sana İslam tarif etmiştir. Bir, delille hareket edeceksin. Bu kuralı kafana hem de oyma harflerle yazacaksın. Delille hareket edeceksin. Allahu Azze ve Celle İsra suresi ayet 36. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira göz, kulak, kalp bundan sorguya çekilecektir. Ne demek bu? Kapalı bir ayet mi? Mesajı anlaşılmıyor mu bunu? Bu ne diyor bize Allah Azze ve Celle? Gayet güzel anlaşılmıyor mu? İnsan bilmediği bir şeyin ardına düşmemesi lazım. Eğer düşerse göz, kulak, kalp bundan sorguya çekilecektir. Mesuldur. Yani soracak Allah Azze ve Celle. Bunu yaptın. Ne yaptın? Yani bunu niye bilinçsiz yaptın? Niye bunu şuursuz yaptın? Bunu neye dayanarak yaptın? Bunun hesabını soracak Allah Azze ve Celle. Öyleyse birinci kuralı kafamıza çok güzel yazmamız lazım. Bizim delille hareket etmemiz gerekir. İnanın ki bu cahilce hareket edenlerin kısmı azamı diyebileceğimiz bir bölümü körü körüne hareket ettiklerinden dolayı bu problemler içerisindedir. Ve bununla siz de karşılaşmışsınızdır. Kiminle dini meselelerde az da olsa hasbihal etseniz herkes duyduğunu anlatmaya çalışır. Ya camideki hoca böyle dedi diyor. Bizim üstad böyle anlattı diyor. Bizim mübarek şöyle söyledi diyor. Yani herkes körü körüne bir şeyler anlatıyor. Öyleyse kardeşim bizim delille hareket etmemiz gerekir. İlmi irfanı ne olursa olsun, ne kadar güvenilir olursa olsun, belki de iyi insandır, güvenilir insan da olabilir. Ama en azından kalbimiz mütmain olsun. Bizden birisi delil istediği zaman ona gösterebilelim. Öyle mi? Bunu sağlamamız gerekir. Bakara suresini okuyanlar şu ayeti celileleri görmüşlerdir, okumuşlardır. İbrahim aleyhisselam Rabbisine ne diyor? Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Ne diyor Allah Azze ve Celle İbrahim'e? Hayırdır İbrahim, inanmadın mı yoksa? Yani benim ölüleri dirilteceğime inanmıyor musun diyor. Bilakis diyor. İnanıyorum da kalbim mütmain olsun ya Rabbi diyor. Bakın, kalbim mütmain olsun. Ayetleri okuduysanız Allah Azze ve Celle onun o delil istiyor. Mütmain olabilmesi için Allah Azze ve Celle ona 3-5 tane, 3-4 tane kuş tutmasını, öyle mi? Kesmesini, etlerini birbirine karıştırmasını ve farklı farklı tepelere koymasını, çağır bak sana geleceklerdir diyor. Görüyor musunuz? Burada bakın İbrahim Aleyhisselam Rabbisinden delil istiyor. Kalp mütmain olsun diye. Bizim şimdi kendilerinin yanına gittiğimiz, sohbetini dinlediğimiz insanlar iyi insan olabilirler. İyi insan olmak ayrı bir şey. Dini meselelerde efendim bilgili olmak ayrı bir şeydir. Kötü insan da dini bir bilgi aktarabilir, doğru. İyi insan da yanlış bir şey söyleyebilir. Onun için biz güvenilir de olsa, sevdiğimiz kimse de olmuş olsa, tamam mı? En azından kalbimiz mütmain olsun diye güzel İslami bir edeple, adabla delil istememiz gerekir. Bunu yapma mecburiyetindeyiz. Başta ifade ettiğimiz gibi eğer gerçekten sağlıklı bir din yaşamak istiyor isek bunu yapma mecburiyetindeyiz. Bu olmazsa olmaz. Birinci kural budur. Yine Allah Azze ve Celle Aşin Kerim kitabında böyle deliller çoktur. Rabbinden bir delil üzerinde olan kimse ile sadece heva ve arzusuna uyan kimse hiç bir olur mu diyor. Şimdi bir insan, bu ayeti cellede de anlatıldığı gibi bir insan ya Rabbisinden bir delil üzerindedir, din yaşayan bir insan, dinini yaşamaya gayret gösteren bir insan, ya Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ya Rabbisinden bir delil üzerindedir ya da heva ve arzusuna uyan birisidir. Rabbisinden bir delil üzerinde demek ne demek? Allah'tan inen, öyle mi? Ya Kur'an ya da sünnet üzerinde bir delil üzeredir. Eğer böyle değilse heva ve arzusuna uyan. Heva ve arzusuna uyan bir insan demektir. Bunun ikisi birbirine benzemez. Bunun ikisi bir olmaz diyor Allah Azze ve Celle. Hangisinin daha sağlıklı, daha güzel olduğunu söylüyor? Rabbisinden bir delil üzerinde olan kimse. Öyleyse biz Rabbimizden bir delil üzere hareket etmemiz gerekir. Rabbimizin bize ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum, Rabbinizden size indirilene uyun o dediği iki şey var ya, o zaman ona uyacağız. O deliller çerçevesinde hareket edeceğiz. Böyle olur isek tamam, heva ve arzusuna göre hareket eden insan olmaktan kurtulmuş oluruz. Ama din adına bir şey söyle, din adına bir şey anlat, din adına bir şeye inan veya bir şeyler yap. Eğer delil, Rabbimizin bu konudaki delili nerede söylüyor bunu Allah? Kur'an'da geçiyor? Yok. Resulünün sünnetinde var mı sahih bir sünnet? Yok. Geriye ne kaldı? Geriye insanların heva ve arzusu kalmıştır kardeşim. Onun için bu yine aynen bu birinci şıkka ekleyeceğimiz delillerden bir tanesidir. Hala birinci şıktayız biz. Delille hareket etme mecburiyetindeyiz. Delille hareket etme mecburiyetindeyiz. Ey Habibim, yine bir ayeti celle bakın. Ey Habibim, onların o anlattıklarına karşı kendilerinden bir bilgi iste. Bir ilim iste. Eğer sana bir bilgi gösterirlerse, ne ara gösteremezlerse, sen onlara söyle ki siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve dolayısıyla siz sadece saçmalıyorsunuz. Ne demek bu? Vallahi ne kadar açık ve net anlatıyor Allah-u Azze ve Celle. Herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklamışızdır diyor Kur'an. Ne kadar açık ve nettir. Onların anlatmış olduğu o şeylerden dolayı bir bilgi iste. Arkadaş, bunu anlatıyorsunuz. Bir deliliniz var mı? Bir bilgi var mı bu konuda? Yok. Gösteremiyor ise de sen onlara söyle ki kardeşim siz sadece zanna tabi oluyorsunuz. Dolayısıyla siz sadece saçmalıyorsunuz. Bu ne demek diyorum? Bunun ikinci bir şekli, bir insan eğer din adına bir şey yapıyor, söylüyor, bunun delilini gösteremiyorsa bu saçmalıyor arkadaş. Bu din arkadaş, bunun, bu çocuk oyuncağı değildir yani. Hasan'ın söylemediği bir sözü gidip de bir tarafta Hasan şöyle dedi, Mehmet'in söylemediği bir sözü gidip bir yerlerde anlatsanız Mehmet şöyle şöyle dedi. Mehmet duyduğu zaman ne yapacak, Hasan duyduğu zaman? Sen Allah'tan korkma, utanmıyor musun lan? Rezil herif benim söylemediğim sözü. Sen nasıl orada burada yayarsın? Benim söylemediğim bir sözü nasıl söylüyor? Şimdi bizim aramızda bu kadar çirkin iken, öyle mi? Nasıl Allah katında çirkin olmasın? Veya nasıl Allah adına böyle bir yalan söyleyebiliriz ki? Bu Allah'a iftira değil midir kardeşim? Bu Allah'a iftiradır. Eğer din adına bir şey söylemezseniz, delil gösteremezseniz Allah'a iftiradır. Ve Allah'a iftira edenler iflah olmazlar. Hocam, veya Resulü, bitireyim. Bitireyim, sorular sonra. Soru istediğiniz kadar sorarsın ama bitireyim inşallah. Sabırlı olun. Yaz istersen şöyle. Veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim din adına ne var ne yok izah etmiş. Siz kalkar din adına Resulullah'ın söylemediği, yapmadığı bir şeyi anlatırsanız, buna hadis derseniz kendi kafanıza göre, bu İslam'da var derseniz, unutmayın ki bunun hesabı da çetin olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsınız, meşhur hadislerinde, meşhur derken tevatür derecede gelen bir hadiste, men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve mekadahu minenler. Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Yani bu iş basit değil. Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Artık bunun delillerini çoğaltabiliriz değerli arkadaşlar. Bunun delillerini çoğaltabiliriz. Yani birinci kuralın delillerini çoğaltabiliriz. Sağlıklı bir din yaşamak isteyenler, tefrikadan, ihtilaflardan kurtulmak isteyenler, Allah razı etmek isteyenler, birincisi delille hareket etmeleri gerekir. Bilinçli hareket etmeleri gerekir. İkinci kurala geçtik bakın. İkinci kural, unutmayın ki delil denildiği zaman bu Hasan'ın Mehmet'in kitabından efendim falan sayfasından falan paragraf değildir. Falan şeyhin filan üstadın filan kitabının efendim falan sayfasından bir içtihat değildir. Delil denildiği zaman delil Kur'an ve sünnettir. Birincisi delille hareket edeceğiz dedik. İkincisi ise delilin ne olduğunu kafamıza iyi yazacağız. Delil ikidir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Size iki şey bıraktım diyor. Neymiş birinin adı Kur'an? Diğerinin adı sünnet diyor. Allah Resulü iki dediyse bunu hiç kimse üçe çıkaramaz. Dörde çıkaramaz. Beşe çıkaramaz. Bile de indiremez. İki demiştir. Öyle mi? İki demiş mi? Demiş. İstiyor musunuz bunu delil? Hemen gösterir. İki dediyse bunu kimse fazlalaştıramaz. Noksanlaştıramaz da. Öyleyse delil denildiği zaman bir Müslümanın aklına gelecek Kur'an ve sünnet. Bunun diğer ifade şekli edille-i şer'iye denildiği zaman ikidir. Bundan başka bir şey yok. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Nisa suresi ayet 59. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve ati'urrasule ve ulul emri minkum. Fe in tenaza'tum fi şeyin ferudduh ilallahi ve rasul. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. İlâ ahir. Ey iman edenler, bak iman edenlere söylüyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer aranızda bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün. Ferudduh ilallahi ve Resul. Allah'a ve bir de Resulüne götürün. Yani emirinizle bile nizaya girebilirsiniz. Ulul emirle bile nizaya girebilir adam. Yani bunu anlatıyor ama bu nerede yazılır? Denilebilir. Bu meselenizi gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa bu meselenizi Allah'a götürün, Resulüne götürün. Allah'a götürün, Kur'an'a, Resulüne götürün sünnetidir. Yoksa el ele tutup da herhalde Allah'ın yanına çıkın değil mi? Bu anlaşılmaz ya. Allah'a götürün, Kur'an'a, Resulüne götürün sünnetinedir. Bitmiştir. Yani burada da bize edille-i şer'iyenin iki olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. İhtilaf anında oraya gidilir bak. Böyle yapmayanları bak nasıl tehdit ediyor. Aynı surenin 65. ayeti cellesinde. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki çekiştikleri işlerde seni hakem tayin etmezlerse, seni hakem tayin ettikten sonra senin verdiğin hükümlere de içlerinden bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmazlarsa la yu'minun, iman etmiş olamazlar. İman etmiş olamazlar. İşte bu iki ayet-i celle var ya, Nisa 59, Nisa 65, edille-i şer'iyenin ikidir. İhtilaf anında oraya gidilecektir. Ve hem de oraya gittiğiniz zaman açtık baktık. Tüh lan, bizim şeyhin söylediğinin tam tersi. Veya bizim üstadın söylediğinin tersi. Veya şimdiye kadar öğrendiklerimizin tam tersi. Kapatıp oraya koymayacaksın. İçinden hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslim olmazsan iman etmiş olamazsın. Baban, ananın sözü değil o. Seni yaratanın sözü. Öyle mi? Teslim olacaksın. Teslimiyet göstereceksin. Yani burada edille-i şer'iye iki derken sadece bunu kabul et, böyle yap, bırak değil. Eğer ikiyse edille-i şer'iye, ona gideceksin. Tabi olacaksın buna. Meselelerini orada halledeceksin. Burada halletme mecburiyetindesin. Baştaki ifadeleri unutmuyoruz. Allah'ı razı etmek istiyorsan böyle şart. İhtilaf içerisinden kurtulmak istiyorsan bu şart. Ayrılıktan kurtulmak istiyorsan bu şart. Cennet, cemalullah istiyorsan bu şart kardeşim. Bunu Allah söylüyor. Bak, ben herhangi bir insanın sözünü, lafını size aktarmıyorum. Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünnetini söylüyorum. Bu da yine ikinci kural olarak edille-i şer'iye dediğin zaman bu iki kaynaktır. Allah ve Resulü bir şeyde hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek, gerekse mümin olan bir kadın bu işi kendi aralarında seçme muhayyerlikleri yoktur diyor. Bu da yine bir ayet-i celledir. Bu ne demektir? Allah ve Resulü bir şeyde hükmettikleri zaman, bir hüküm koydukları zaman inandığını söyleyen bir erkek, inandığını söyleyen bir kadın seçmeye muhayyerlikleri yoktur. Semi'ana ve ata'ana, işittik itaat ettik diyeceklerdir. Bunun yanı sıra Allah ve Resulü bir şeyde hükmederse, yani hükümler Allah'ın ve Resulü'nündür. Yani hüküm Allah'ın ve Resulü'nündür. Başka kimse hüküm koyamaz. Kanun koyamaz. Din adına bir şey vaz edemez. Amel olsun, itikadı, hiçbir şey söyleyemez din adına. Allah ve Resulü bir şeyde hükmettiği zaman diyorsun. Yine aynı edille-i şer'i hususunda Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin diyor. Helal ve haram Allah ve Resulünündür. Yani Allah ve Resulünden başka hiç kimse helal ve haram kılamaz. Allah haram kılar, Resulü haram kılar. Onun haricinde hiç kimse helal ve haram kılamaz. Ve zaten bu tip ayetlerde de Allah ve Resulü haram kılar, Allah ve Resulü hükmeder derken Kur'an ve sünnet helal kılar, Kur'an ve hadis helal kılar, haram kılar, hüküm koyar. Böyle anlaşılır ama merci Allah'tır. Tek gelen yer orasıdır. İkisini de indiren Allah'u Azze ve Celle'dir. Onun için edille-i şer'iye denildiği zaman da kafamıza yazacağımız şey bu olmalıdır. Bunu da böyle kısa olarak, muhtasar olarak kafamıza yazıyoruz. Sağlıklı bir din yaşamak isteyenler, bunu arzu edenler, ihtilaf içerisinden kurtulmak isteyenler, bu ikinci kuralı da kafasına yazacaklar. Biraz önce yazmışlardı ya, o oyma harfle, delille hareket, hemen onun altına da bunu yazacaklar. Peki delille, delille hareket edeceğiz ama delil derken ne anlayacağız? Delil de Kur'an ve sünnettir. Kaynak budur. İki, Allah Resulü iki diyor. Bununla alakalı çok şeyler söylenebilir. Çok deliller getirilebilir. Bunlar İslam'ın özlü kurallarıdır. Onun için bunlarla alakalı çok deliller vardır. Ama anlayana azın faydası çoktur. Anlamayana çokun faydası yoktur. Onun için bunlar herhalde yeterlidir yani. Üçüncü kural değerli arkadaşlarım, yine aynı ifadeleri tekrarda fayda vardır. Kim cennet istiyor, cemalullah istiyorsa, kim kurtulmak istiyorsa, Allah razı etmek istiyorsa, içerisinde bulunduğu şu korkunç fitneden, kargaşadan, efendime söyleyeyim ihtilaflardan, gruplaşmalardan kurtulmak istiyorsa, vahdeti istiyor ise, üçüncü bir kural vardır. Bu üçüncüsü de nasları birbirleriyle konuşturma kuralı. Yani Kur'an'ı sünnetle, sünneti Kur'an'la konuşturma mecburiyetindedir. Deliller birbirini izah edeceklerdir. Kur'an'dan bir ayet alıp ben bundan bunu anladım diyemezsin. Niye? Bir kere Kur'an sana öyle bir yetki vermiyor. Kur'an'ın kendisi söylüyor. Diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sana bu zikri indirdik ki kendilerine ne indirildiğini sen beyan edesin onlara. Hitap Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bu zikri indirdik ki, Nahl suresi ayet 44'tür bu. Sana bu zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini sen onlara beyan edesin. Sen izah edesin diyor. Kur'an sana diyor ki benim izahımı yapacak olan peygamberdir. Onun için öyle benden okuyup da kafana göre bir şeyler çıkarma diyor. Bunu sana Kur'an söylüyor ise sen bunun zıtına bir şey yapamazsın. Kur'an'dan bir ayeti alırsın, gidersin peygamberinin yanına. Nasıl anlamış? Nasıl yaşamış? Öyle yaşayacaksın, öyle anlayacaksın. Bu ve emsali ayetler bize bunu anlatıyor. Biz bu kitabı sana indirdik ki onların arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Bu kitabı sana indirdik ki kafana göre hareket edesin değil bakın. Peygamber'e söylüyor. Biz bu kitabı sana indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Yani Kur'an der ki قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُ السَّلَةِ İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Nasıl? Kaç rekat? Hangi vakit? Namazla ilgili bir sürü sorular sorabiliriz. Neler bozar? Namazı bozar şeyler. Öyleyse Allah kitabında eğer iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar buyurdu ise tekrar başka bir ayeti cellede Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyi yasak ettiyse ondan da kaçın. Resulullah'a gidin diyor. Gideriz Resulullah'a aleyhisselatü vesselam. Nasıl namaz kılmış? Öylece namaz kılar. Oradan ayeti alıp mezhebi imamına gitmeyeceksin. Oradan ayeti okur okurmaz hemen ben Şafii'ye göre kılacağım diyemezsin. Ayeti okuduktan sonra ben Hanefi'ye göre kılacağım diyemezsin. Peygamber nasıl kıldıysa öyle kılacaksın. Bu ayet indiğinde daha ne Şafii vardı ne? Hanefi vardı, ne de Hanbeli vardı. Bu ayet indi. Peygamberimize indi. Herhalde Peygamberimiz namaz kıldı değil mi? Nasıl namaz kıldı? Öyle kılacaksın. Öyle kılacaksın. Abdest konusu. Nasıl aldı? Herhalde abdestsiz namaz kılmıyordu. Gideceksin peygamberine. Nasıl abdest aldıysa öyle alacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine biraz önceki okuduğumuz hadisin ziyadeli bir kısmında diyor ki size iki şey bıraktım. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Birisi Kur'an, birisi sünnet. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun diyor. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun. Yani Kur'an'ı tek başına elinize alırsanız zorlanır durursunuz. Artık zorlanan bir insanda birçok kabahat işler bildiğiniz gibi. Zorlanmayacaksınız. Sünnete gideceksiniz. Namaz kıl, nasıl, ne şekil? Zekat ver. Hangi mallarda ne kadar zekat? Efendim ne kadar süre geçtiğinden sonra zekat? Teker teker bunlar şey yapacak. Hırsızın elini kes. Kalem çalmak da bir hırsızlıktır. Yani bunu çalanın da mı keseceğiz? Efendim işte bir pasta çalma, ekmek çalma hırsızlık. Elini mi keseceğiz? Hangi maldan dolayı el kesilir? El Arapçada yet şuradan şuraya kadardır. Yet buradan buraya kadar. Arapçada el budur. Bunu nereden keseceğiz? Şuradan mı keseceğiz? Şuradan mı? Şuradan mı? Şuradan mı keseceğiz? Bu nizahını sünnet yapar. Kestikten sonra muamele ne olmalıdır? Kesip bıraktın mı adam ölür gider. Kestikten sonra bir muamele var. Bu muameleyi Kur'an anlatmıyor. Bakın sünnet anlatıyor. Kestikten sonra bilekten, İslam tarif ediyor bilekten kesin. Ve onu yağda dağlarsınız. Buruşur efendimiz. Kan kaybından gitmez artık. Örnek. Kur'an efendim başınızı mesedindir. En küçük meseleden en büyük meseleye kadar hepsini Kur'an sünnet ikisi birbirini izah ederek anlamamız gerekir. Abdest ayetini anlarken başınızı mesedindir. Baş Arapçada şuradan yukarıdır. Re'es şuradan yukarıdır. Başın neresini mesedeceğiz? Nasıl mesedeceğiz? Hanefiler demiş ki şöyle olacak. Şafiler demiştir ki ilsak için şöyle de yapsak olur. Değdirmek de. Hanbeliler demiştir ki şöyle olacak. Birbirleri arasında ihtilafa düşmüşler. Hatta birbirlerinin arkasında namaz kılmamışlar. Tarihi güzel okuyanlar bunu bilirler. Nasıl başımızı mesedeceğiz? Baş nasıl mesedilecek? Peygamber'e gidecek. Bunda kafası vardı da o da başını mesetti. Bu ayet ilk önce ona indi. Efendime söyleyeyim. Nasıl mesetti? Ona bakacağız. Gittiğinizde bir bakarsınız ki Allah Resulü'nün tek bir çeşit mes var. Bitmiştir. İhtilafa gerek yok. Şöyle yapmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Götürmüş arkaya. Buraya getirmiş. Bitti. Revahu Bukhari. Revahu Müslim. Hâzâ hadîsün sahih. Bukhari, Müslim rivayet eder ve sahihtir. E hocam şimdi bizim bu ne olacak? Vallahi ne bileyim ne olacağını da benim peygamberim böyle yapmış. Orasını artık sen düşüneceksin. Yani şimdi bunu söyleyenler hata mı etmiş? Ödebilirler. Peygamber değil bunlar. Hata edeceklerini Allah Resulü hayattayken söylüyor. Müştehid içtihadında hata da edebilir, isabet de edebilir. Bunun yanı sıra ona ben sorayım. Sen Ebu Hanife'yi gördün mü gerçekten elini böyle yaptığını? Var mı bir delil? Ebu Hanife'nin böyle bir şeyle alakalı bir kitabı yok. Amellerle alakalı. Bir tane Fıkıh-ı Ekber isimli kitabı vardır küçücük. Onda bile bu toplum Ebu Hanife'yi taklit etmemiş. Yani takip etmemişlerdir. İtikaden maturididirler. Onun için ameli olarak efendim söyleyeyim Hanefidirler. Problem çok yani. Adını sorsan adını da bilmezler. Ebu Hanife der dururlar. Ebu Hanife Hanife'nin babası demek. Adını biliyor musun sen mesela? Hangisini? Ebu Hanife'nin adını. Dilim ucunda da şu an birden sorunca... Ne, sonra hatırladığında söylersin. He. Adamın senelerdir peşine gittik. Var mı sizden hatırlayan gençler? İmam-ı Azam. İmam-ı Azam. Hay aklınla yaşa. İmam-ı Azam demek. Kafana yersen şunu ha. İmam-ı Azam demek büyük imam demektir. Yine onun ismi değil. Ebu Hanife demek onun künyesidir. Hanife'nin babası demektir. Bizim peygamberimize nasıl Ebul Kasım dersek, Ebul Kasım, Kasım'ın babası. Ebu Hanife, Hanife'nin babası. Adını bilmiyoruz, adını. Adını bilmiyoruz. Ben özellikle niye size sordum? Çünkü siz de Hanefi mezhebindensiniz. Benim bir zamanlar Hanefi mezhebinden olduğum gibi. Ama bilmiyorduk adını. Niye? Ama Hanefi mezhebini inkar ettin mi küfre düşer insan ya. Oraya geleceğiz şimdi. Şu kuralı bitirdik mi? İnkar ettiği zaman. He. Oraya geleceğiz inşallah. Düşer mi, düşmez mi? Düşersek tabii hemen toparlanırız. Ama düşmezsek bu yanlış olur. Düşün şimdi bakın. Zaten bittik onu. İnşallah sorulu cevaplı şimdi sohbet edeceğiz. Allah size de bize de hepimize de doğruları nasip etsin. İnşallah. Hak neyse, gerçek neyse onu nasip etsin. Yani düşünün biz ardına düştüğümüz, peşinden gittiğimiz insanın adını bilmiyoruz. Arkadaş söyledi de onu duyduk yoksa kimse bunu bilmiyor. Numan İbni Sabit. Sabit'in oğlu Numan. Yoksa adını bilmiyor kimse. Yani bununla biz neyi kastediyoruz? Biz körü körüne hep hareket etmişizdir. Ebu Hanife'nin peşinden gittiğimizi bir kere yani yalan olur. Kimse ispat edemez bunu yani. Kim diyor Ebu Hanife'nin peşinden gitti? Ebu Hanife ben 50 tane hadis söylüyorum. Sen bunu kabul etmesen de ki ben Ebu Hanife'nin peşinde gidiyorum. Yani Ebu Hanife mi dedi ki size hadis madis getirirse sakana kabul etmeyin. Ben ne dediysem onu kabul et. Tam tersi اِذَا فَحَ الْحَدِيسِ فَهُوَ مَذَابِ sahih hadis benim yolumdur demiştir. Ben 10 tane hadis söylüyorum bir mevzu ile alakalı. Adam hala benim mezhebimin imamı diyor. Şimdi geliyoruz sorulu cevaplı sohbetimize. Bir insan Hanefi mezhebini inkar ederse nasıl dinden çıkar? Yani bu dinden olan bir şey mi? Hanefi mezhebi dinden mi? Şimdi bir insan benim bildiğim birbirimizi güzel anlayalım. Çünkü bizi başkaları da dinliyor. Ona göre ha, uyanık ol. Şimdi benim bildiğim insan dinden olan bir şeyi inkar ederse dinden çıkar. Dinden olan bir şeyi. Allah Resulü hangi mezhepten? Var mı onun zamanında böyle bir şey? Onun mezhebinde yoktu ama içtihat alimleri geleceğini söylemişti zaten Allah Resulü. Şimdi onun yoktu. Yani peygamberin bir mezhebi yoktu. Baştan beri anlattığımız gibi Allah bize peygambere uyun diyor. Öyle mi? Peygambere uymamızı söylüyor. Yani gelecek alimlerin, içtihat alimlerin geleceği olduğunu söyledi zaten. Tamam alimler gelir. Uymamızı buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü. Nasıl uymamızı? Nerede diyor mesela? Alimler, Rabbani alimler geleceğini söyledi, müjdeledi. Sahabe-i kiram soruyor hatta, sahabe-i kiram soruyor. Sen buradasın şimdi, sen vefat ettikten sonra biz nereye danışacağımız gibisi karıştırdım bir dakika. Bu şekilde bir şey aklıma gelmedi. Hemen şimdi Allah Resulü hayattayken Rabbani alimlerin geleceğini ona, söylüyor. Ona ne yapıyordular? Gidip soruyordular. Evet. Resul neyle cevap veriyordu? Kafasına göre mi yoksa inen vahiyden mi? Kur'an ve sünnet ışığında. Kur'an sünnet ışığında. Peki. Bir peygamber bile düşün. Bir peygamber bile kendisine sorulduğunda vahiy ile haber veriyor. Hatta sahabelerden bazıları derdi. Bu senden mi Allah'tan mı ya Resulallah? Mesela Zeynep'e diyor ki Zeyd bin Harise ile evleneceksin diyor. Zeynep'in hoşuna gitmiyor Zeyd bin Harise onun için. Bakıyor onun şeyine, tipine, mipine falan. Allah Resulü bir daha söyleyince diyor ki ya Resulallah bu senden mi Allah'tan mı diyor. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman işte bu ayet burada iniyor. Derhal onu ben kendime nikahladım öylesi diyor. Yani Resul bile vahiy ile konuşuyor. Kendiliğinden bir şey söylemiyor. Peki hocam o zaman... Oraya gelelim yavaş yavaş. Evet. Anlaşılsın. Resul'un vefatından sonra sahabe. Sahabeye gittiğimizde sahabe ne ile söyleyecek bize? Sahabeye gelen de sünnet. O da gene Kur'an sünnet. Evet. Peki biz sahabeyi dinlerken Resul vefat etmiş. Onların mezhebinden niye olmadık? Yani niye onların bir mezhebi olmadı? Ali'ye mezhebi olsaydı Ebu Bekir'iye, Ömer'iye, Ayşe'ye efendim şimdi mezhebi Resul'ün vefatından sonra kendilerine bir şey sorulduğunda fetva alındığında o insanın bir mezhebi olacaksa Ebu Hanife'den falan hayırlıydılar onlar. Sen de iyi bilirsin ki Ebu Bekirler, Ömerler, öyle mi? Aynen tarikat hususunda da böyle düşünebilirsiniz. Yok zaten şey değil. Şimdi şöyle bir şey hocam, ben anlaşıldı mı yani? Sadece çoğu şeyleri ben aldım ama pek kabullenemiyorum zaten de. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Önemli değil bahşişi sizin kabullenmeniz de yani. Düşünelim. Bakın şöyle bir ortam. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bulunduğu mekanda olduğumuzu hissedelim. Evet. Bizlerde bir sahabe olduğumuzu hissedelim. Evet. Biz şimdi her sorduğumuz soruda Allah Resulü Aleyhisselam'la deli mi isteyeceğiz? Resulullah zaten vahiy ile konuşur. Ama biraz önce dediniz ki vahiye inanmaz. Hayır olmaz değil. Dediniz. Bu senden mi? Ya Resulallah, şimdi Allah Resulü Aleyhisselam bazen kendi görüşlerini de söylüyordu. Din olarak değil. Mesela bir hurma aşılama meselesinde bakıyor ki bir gün hurma aşılıyor sahabelerden. Niye aşılıyorsunuz ki diyor, yani aşılamayın diyor. Bunlar da zannediyorlar ki vahiy. Yani bunu Allah bildirdi. Onlar da aşılamıyorlar. Seneye hurmalar cırız olunca ya Resulallah. Aşılama dedim, biz aşılamadık. Eğer bu vahiy olsaydı yani Allah böyle şey yapmazdı. Siz bana vahiy olunan meselelerde uyun diyor. Dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. Burayı anladın mı şimdi? Şimdi o da bir insandı. O da insanların arasında gezen. Burada şu ortam içerisinde bize diyeceğiz ki vahiyden örnek verdi. Tabii vahiyden olacak. Ama biraz önce de dediniz ki Allah dostlarını vahiyden haber alıyormuş falan. Alamazlar yani. Öyle diyorlar. Tasavvufçular derler. Alabilir. Alamazlar. Tasavvuf içerisindeyim. Alabilirler. Niye alamazsın ki? Kendisi Peygamber Efendimiz'in 39. göbek torununda seyit olan bir insan. Allah Allah. Allah Resulü'nün torunu olan bir insan. Hazreti Hasan ve Hüseyin soyundan olan bir insan. Kim diyor ki yani peygamberin soyundan olursa vahiy alır. Bunu söyleyen kim? Yani haber alır. Kim söylüyor? Biraz önce dedi, sağlıklı din yaşamak için neyse onu öğrenelim dedi. Tabii onu öğrenelim. Ben size saklamamda bir şey gerek duymuyorum. Çünkü bu her yerde biliniyor. Ben Adıyaman Menzil Köyü'ndeki Seda Hazretleri'nin saplıcısıyım. Ama yani bakıyorum ki çoğu şeyleriniz böyle konuşmalarınızdaki şeylerden birazcık uymaz. Yani, biraz değil, tamamen uymaz. Uymuyor. Uymaz. Hiç uymuyor. Ben de zaten gelirken dedim ben intisaplıyım, ben girmem falan. O ne demek ben intisaplıyım, böyle yerlere girmem. Yani Müslüman değil misin sen? Öyle bir şey var. Her şeyin bir adabı var demiştiniz biraz önce. Su içerken tuvaletin yatmalı. Bunu da bir adab şekli. Neyin adabı? Yani bu tasavvufun da bir adabı var. Yani tasavvuf önce İslam'dan mı bakın? Büyüklerimiz demiştir ki edep yahu diye, böyle dikkat ederseniz bazı yerlerde yazı çıkar. Her yerde bir edep yazısı çıkar. Yani edeple hareket etmemiz gerekiyor. Affınıza sunuyorum. Hani belki o kim, şu ayet mi söylediğin, hadis mi? Yani büyük olarak. Büyüklerin. Şimdi bakın en büyük Allah'tır. Önce Allah'ın sözü bakın. Ya anlaşa gidelim. Hızlı konuşmayla bir şeye varamayız. Yavaş yavaş. Anlaşılsın diye. Müslüman kardeşim sonuç değil. O zaman bak Müslümansak niye biraz önce dedin ki? Niye biraz önce dedin ki? İtiraz ettiğiniz zaman ben şimdi duramıyorum. Ben içim yiyorum ama. Ama ben de tasavvufçuydum. Biraz sabırlı ol. Dinle birbirimizi. Tur-i Sina Dağı'nda Musa Aleyhisselam Tur-i Sina Dağı'nda Allah-u Teala'ya münazat ediyor. Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim, zekat verdim, kelime-i şehadet getirdim, sıralıyor. Allah-u Teala diyor ya Musa onlar senin için diyor, benim için ne yaptım diyor. Ya Rabbi diyor o ameli söyle de onu işleyin diyor. Diyor ki benim dostuma dost, düşmanıma düşman oldun mu diyor. Yani burada dostları var, Allah dostları. Nerede geçiyor bu ayet, hadis? Bu Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam kıssası. Nerede? Sohbet diyor beni aldı. Bak burada ben neyi anlatıyordum bak. Ciğerparem isim neydi senin? Murat. Muratçım bak. Ben ne anlattım 2 saattir? Bu hikayeleri ben çok dinledim. Ben Rufai tarikatından birisiydim. Hani şu şişçiler var da şişçi kebapçılar. Tabii. Allah'a hamdolsun ki bak fazla teslim olmamışım. Yoksa beni teslim alırdılar olmazdı. Bak şimdi Muratçım. Burada bak sohbetlerimize iyi dikkat ettiysen anlattıklarıma bak Allah ve Resulü dedi. Ayet ve hadis. Evet, peki sen de bir şey söyledin. Bak ben hep yerini, numarasını bak kağıt aldım. Anladım. Yazıyorum. Çantayla yani. Evet, çantayla dolaşıyorum. Şu ispat edebilir misin? İspat edemezsek bu Allah'a iftira olmaz mı? Musa Aleyhisselam'a iftira olmaz mı? Ben size ispatını getireyim. Hangi nerede olduğunu ispatını getireyim. Ama bu bir. Bak yazıyorum. Tamam. Murat. Gelmezsen ikinci olayı da getireceğim. Bakın, bu böyle birini halledecek. Bu bir bak yazıyorum bir. Bak. Musa'nın arkasından dua kabul olmaz diye bir şey söylediniz ama bu mümkün değil. Bir dakika dur yavaş. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kim büyük kim bana bir öyle bir şey demedik. Allah getirirse ben onun kalkar selamını alır karşılık veririm sonra giderim diyor. Bak şimdi. Şimdi demek ben bir müminim yok soruyu sorup hızlı hızlı gitme ben hem anlamıyorum hem şunlar da anlamaz. Bunlar biraz şeydir baksana adam işi gücü boğaz sadece anlamayabilir. Bak bu da anlamıyor. Bak Muratçığım anlaşılması açısından. Şimdi bu kadar arkadaş beni dinledi. Ha yok şunu yazdık. Musa'nın kıssası bu tamam. Ben onu şunu bir şey yapalım. Yanlış anlaşılma var. Çünkü dinlerken sen bazen oraya falan bakıyordun. Ben bir Müslümanın arkasından dua edilmez kabul olma böyle bir şey dedim mi? Yok dediniz yani. Ha yok. Önün arkasına dua etmiş mi peygamberimiz dediniz? Kur'an okumuş. Kur'an okunmaz. Hatta bak ilk sorduğu soru bak sorduğu ayetin senin sorunun cevabı ayetin şeyi bak. Ayet dedi ya ses sorun siz. Ayeti bana sordu ya ki bunu nasıl anlamamız lazım? Ben dedim ya ki burada bizim geçmiştekilere dua etmemizi anlatıyor. Ya Rabbi bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimiz bağışla. İçimizde onlara karşı bir kin bırakma. Haşr suresini okudu ya 10. ayet. Mümin mümine dua eder böyle bir şey kimse söylemedi. Var mı böyle bir şey anlayan? Ben mi yanlış anladım? Ha Kur'an okunmaz. Ay sen yanlış anladın. Yani bak sanki bizi, dua edilmez diye ha, yani. Sen bunu yanlış anlarsan gider yanlış bizim de günahımızı alırsın Murat olmaz. Tabii şimdi şecere yoluyla biraz önce şecere ne? Ben bilmediğim yani, şeyleri ben bana yavaşça anlatman lazım. Şecere yolu ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu saadetlerine âli ve ashab-ı kiram efendim. Ruhu mu? Ruhi saadetlerine. Ruhi saadetleri ne? Ruhani peygamberimiz ölmedi ki hayattadır, sağdır. Ayet öldü diyor ya ne demek? Yok, ölen insanlar ölmez ki hayvanlar ölür. Hayvanlar öldükten sonra hayvanın bütün sorumlusu öyle durur ama insanlar ölmez. O kim diyor ölür? Kur'an diyor ölür. Ölmek şimdi farklı bir şey. Dünya değiştirmek ayrı bir farklı bir şey. Biz eğer şimdi biz dersek hayvanlar da öyle o zaman. Biz eğer dersek ki haşa sümme haşa peygamber efendimiz öldü o zaman imanın şartlarına birini inkar etmiş oluyoruz. Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz biz. Bak şimdi bak. Bir öldükten sonra dirilme ayrı bir ota. Öldükten sonra dirilmeye iman ediyoruz tabii ki. O zaman peygamber öldü diye. Ama yaşıyor işte. Onun sadece o ceset burada ceset dünya değiştiriyor. Nasıl? Allah Allah. Ölü diye nasıl dirilir? Yaşıyor nasıl dirilir? Ya onlar şimdi 124 bin evlerin içerisinde peygamber efendim. Onlar reistir kurban. Siz, ben anlayamadım yani sizin şeyinizi. Şehitler ölmüyor ki haline peygamber ölmüyor. Bak şimdi şehitler ölmez ifadesini şey yapmak lazım. Yani bizim anladığımız manada ölmüşlerdir. Ama Allah katında rızıklanıyorlar. Allah onu anlatıyor. Ölmüşlerdir onlar. Yani dünyalarını değişmişlerdir. Tamam, ölmüş derken şimdi biz kelime olarak öldü deyince tamam bitti olay. Öyle anlıyoruz. O zaman kelime eksikliği var orada. Yo öldü diyor. Kur'an da öyle söylüyor. Şimdi Muhammed öldü ise siz topuklarınızın üzerine geriye mi döneceksiniz? Vallahi hocam çakışıyor. Hiç Kur'an bunu diyor bakın. Bak hocam ben Kur'an bunu söylüyor. Ben yaşadığımı anlatayım. Bakın benim ben Kur'an söylüyorum sen Murat yaşadığını anlatıyorsun. Acizane hastalığından dolayı belki sürçülisan edebilirim ama sadece yaşadığımı anlatıp gideceğim. Çünkü fazla girmeyeyim. Bakın ben askerde sen girmezsen bu meselelere bak. Ben çok kötü yerlere girersin bak paçayı kurtaramazsın. Yok. Ben Erzincan'da askerliğimi yaparken beyin travması geçirmiş bir insanım. Askerden önce abdest almasını tahriplenmesini bilmeyen bir insandım. Askerde dayağı yedikten sonra o çavuş bana vurduktan sonra akıllandı. Seyda Hazretleri direkt oraya dikildi elimden tuttu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi. Ben yerime yattım. Ben doktora tıp iliminde kalp dedi taş çatlar. O kırdı insan geçici bir ölüm yaşar diyor tıp iliminde. Ama manevi olarak yaşadığımı anlatıyorum ben. Elimden tuttu. Daha ben Seyda Hazretleri'ni görmemiş bir insanım. Elinden tutmamış bir insanım. Abdestim yok, namazım yok. Böyle bir insanken o mübarek yanıma geldi. Kelime-i şehadet getirdi. Benim ceset yere yıkıldı. Bakıyorum kimi ambulans getirin diyor. Duyuyorum bunu kulaklarımla. Kimi diyor ambulans getirdi, kimi diyor öldü. Çabuk çağırın ambulans şöyle yardım edin. Bu sesleri duydum ama ruh böyle üzerimden kalktı. Sağa sola baktım. Dayak yedikten sonra mı? Dayak yedikten sonra mı oluyor? Ve onun elini tutsaydı seni dövdürmeyeydi. Benim elimi tuttu. Ben orada gidiyorum zaten. Onun elini tutsaydı. Niye yaptım. Sana dayak attıktan sonra geldi ki seydim? Şimdi orada vesile oldu. Elhamdülillah. Ben hiçbir şikayet yok. O belki bir şeytandı, cindi. Nereden anladın ki? Şeytan değil ki. Daha bunun teferruatı var. Ben bundan sonra gittim. Kitap açan, bu ilmihal açan bir... Orada bir, geldi yanağın öyle mi? Yok yok, orada, geldi orada, zahirde geldi. Allah gözümle Allah. Gördüm ben. Peki sahabelerin başlarına... Yanında Peygamber Efendimiz bile ne vardı? Ben size onu vahiy yoluna, ben size şahidim. Vahiyi ben orada gösterdiler işte. Siz diyorsunuz, yani Seyda Hazretleri gibi bir Allah dostu vahiyden haber olamaz diyorsunuz ama benim orada öleceğimi nereden bildi geldi oraya? Ha bildi geldi. Beni ne gördü, ne etti, ben onun ne kapısını çaldım, abdest almasını bilmiyor. Ama Seyda Hazretleri de geldi ben. Sen onu gördüğün bir cindi, şeytandı. Senin sabah geçti. Nereden anladın? Sonradan gittim ben. Peygamberi tarif et bakayım, gördün. Peygamber Efendimiz'in nurunu görürsün sadece. Şeyini göremezsin, o korkuyla, o ölüm endişesiyle. Nurunu mu? Nasıldın nuru? Nasıl anladın? Ne anladın ki onun nuru? Aradan 15-17 sene geçti. Ama ben unutmadım. Yaşadığım için olay. Hala unutamıyorum. Psikolojik aslında onun için. Şimdi ben size nasıl... Seyircilerin zaten çoğu niyeyse böyle rahatsız. Bunların hepsi böyle... Cinler zaten... çarpıyor bak. Cinler uğraşıyor size. Gariplerin elinden tutuyor onları. Mazlumun elinden. Hayır. Şimdi bir şeyle dışarı çıkmayalım da. Valla işte burada bir şeyimiz çıkıyor. Onun için ben doğru. Müsaade isteyeceğim. Ya doğru söylüyorsun. Ney çıkıyor bak Murat? Uyuşmuyor bizim şey. Uyuşmaz bak. Ben Kur'an ve sünnet diyorum. Kendi ağzınla da söyledin. Dedin ki... Seyircilerin Kur'an ve sünnet dışında dışarı çıkabilmez. Peki Kur'an ama... sünnet kimseye vahyin gelmeyeceğini söylüyor. Vahyin gelmeyeceğini. Tabii. O zaman Cebrail Aleyhisselam boş boş yatıyor şu an. O zaman herkese vahiy de getiriyor. Bir kişiye getirirse çok tembel o zaman. Hacı abi 124 bin peygamber var. 124 bin evliya var yeryüzünde. Kim ölmüş diyor? Ve sağ olanlar. Kim o diyen kim? Bunlar nereden? Her biri Seyyid Hazretleri kendi ağzından anlar. Ha Seyyid. Rahmetullahi. Bak ben de zannettim Bakara suresinde geçiyor. Bak Seyyid Hazretleri demeyle bu doğru bir şey mi olur? Biraz akıllı ol ya. Çok yanlış yani. Bilmiyorum ben. Hem ayet hem ayet ve hadis söylediğimize inandın. Bak ben kimsenin sözünü söylemedim. Hacı, sana söz hakkı verdik. Bak buradaki insanları belki kandırabiliriz. Biz, aldatabiliriz biraz. Işığından yani her hadisten bir şey çıkaramaz ki Hacı abi. Yani Seydo'nun sözünden ne çıkarıyorsun ki? Yani Seydo anlatabiliyor da Kur'an'ından anlatamıyor vaaz, he? Vaaz vermez, nasihat vermez. Onlar nazarla, nazarla halleder iş. Peki peygamber niye anlatıyordu? Peygamber Efendimiz de sahabe-i kirama nazar yoluyla. Yok olur mu ya? 23 sene konuşmuş ya. Ya 23 sene konuşmuş. Tabii ki kimsenin böyle gözüne bakarak mesela Ebu Talib'in gözüne o kadar baktı. Niye? Hiç kıpırdama yok. Vallahi. Kafir olarak gitti. Peygamber Efendimiz sahabe-i kiram o kadar örnek aldı ki Peygamber Efendimiz'i onlar vasıtasıyla o zaman şimdi sizin anlattığınız göre sadece peygamber var, sahabi yok. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir bunlar yok. Öyle bir şey mi anladın? Şimdi siz diyorsun peygamber... Öyle bir şey mi anladın? Gençler öyle bir şey anladınız mı? Ben öyle bir şey dedim ya. Bir tek peygamberimizin yaptığından başkasını demiyorsunuz yani. Tabii din adına peygamberin yaptığı. Sahabe, bak şimdi sahabe peygamber şöyle yaptı der anlatıyor zaten bütün hadislerin baş tarafında işte İbni Abbas'tan gelir, işte İbni Mesud'dan gelir, İbni Ömer'den gelir der. Peygamber böyle yaptı der. Sen kafana göre nasıl sahabeyi kenara koydun ki biz öyle bir şey demedik. Vallahi Hacı abi size Allah mübarek etsin. Allah yolunuz açık etsin. Sizin ben müsaade istiyorum. Çünkü bizim yol açık zaten de ama senin yolun karışık. Bence sen otur biraz dinle. Bize ters düşüyor Hacı abi. Yeryüzünde Allah dostları olduğu müddetçe diyor kıyamet kopmayacaktır diyor. İşte o da Peygamber Efendimiz varisleri evliyalar yani. Siz evliyanın şeyini... Mehmetciğim sen bana şimdi çay getirebilirsin. Vallahi, şimdi efkarlandım bak. Otur da dinle ya. İlle kahmana geçin. Hacı abi şimdi burada Allah dostunu inkar etmek şimdi burada bir kişi Allah dostunu inkar etmek Allah dostu sen o zaman bize doğrusunu anlat. Hacı şey abi Allah dostları bakın şu var Allah dostlarına iman etmek imanın gereğindendir. Nerede diyor Allah dostlarına iman? İmanın şartı bak imanın şartı ciddi, Allah'a matbaacı meleklerine ben, kitaplarına kitaplarda okurken hep o ciddi Müslüm var mı sahih Müslüm? Sahih-i Müslim'in birinci cildini getir. Hep orada okuduklarım yani. Şimdi size o cilt yapmışım, adama vermişim. Bak şimdi ben sana getireyim bak Öztürk. İmanın şartları dedidir kardeşim. Sen de... Ben size sadece tavsiye edeceğim. Müslüm yok mu burada Müslüm? Mehmet abi. Bir. Mehmet abi Müslüm yok ha sende. Müslüm birinci. Getirsin bakalım. Benim Müslüm niye evde yatıyor Mehmet abi o zaman? Ya Hacı abi öğrenmek için de tabii, ben tabii, sor, yani, şimdi ben mürşidimin söylediği şey. Tamam dağılmasın sizin de muhabbetinizi kesin. Şey değil. Yani, şey değil yani, şimdi devam edin. Anlaşılır. Devam edin. Yani, dinleriz yani burada yadırganmaz. Şimdi biz bu kapıyı 15 senedir intisap ettik. Bizimki manevi bir terbiyedir. Yani bizim doktorumuz oradadır yani. Bize Kur'an ve sünnet ışığı altında bize iten onlar. İslam'a şekerini okumayın. Bize demezler abi. Ki yani tamam. Şunu yap, şöyle yap, böyle yap. Bizi manevi olarak terbiye ederler. Yani Yunus Emre Binen'e Şerif-i Tapduk Emre'de onun dergahında işti. Onun dergahında olgunlaştı bir Yunus Emre oldu. Böyle bir zat oldu. Şimdi anlatmıyorlar böyle sadece manevi olarak yönlendiriyorlar. Allah senin Allah. Aslında Rufai Cemaat mı bilseydin sen bileni manevi eğitiyordur Hacı abi. Sen bilemezsin ki bunu. Görebiliyor musun? Sen şimdi bir Rufai Cemaat'ın liderinin gerçek müşit olduğunu nasıl öğreneceksin şimdi? O zaman vahidin haberi olman lazım senin. Ki onun gerçekten Allah Resulü Vesselam'ın biat ettiğini bilmen lazım. Sen şimdi bu Seyyid-i Hazretlerinin vahye tabi olduğunu, peygambere tabi olduğunu nereden anladın biz ki? Biz amirli asatlar, biz yaşantılarımızla biliyoruz. Nasıl yaşantısı? Şöyle biliyoruz, bize rüya alemi ne işaretle bizi çağırdı. Ha rüya alemi. Çağırdı, bizzat bir tek beni değil ki. Rüya şeytani de olabilir. Yok ya. Yok. O zaman şeytan binlerce kişiyi kandırıyor. O binlerce kişiyi kandırıyor. Ne namussuz onlara. Ne zannettin? Ya Rahmani rüya var, şeytani var. Ben peki nereden anladınız Rahmani? Yani Kur'an ve sünnet ölçü olacak ki Rahmani olduğunu anlayalım. Kendisine sordum. Bizzat kendisine sordum. Sen dedi ki o bendim dedi rüyandaki. Bu nasıl olacak? Bizzat yaşarken sordum. Bu şeyden olması mümkün değil yani. 8 numaralı hadisi aç okusun. Aç Kur'an okuları öğrenelim biz de faydalanalım yani. Şurada Allah razı olsun geldik davet diye geldik ama çok itirazım çıkıyor benim yani. Hayır hayır. Biz memnun oluyoruz. Memnun oluyoruz. Yani şey, kesinlikle şey yapmak istiyoruz. Yani bu zaten doğrusu çok memnunuz. Burak kardeş böyle sıkıntı. Kesinlikle siz rahat konuşun yani. Rahat rahat. Rahatsız rahat olmadı gerek yani yok. Yani sıkıntı durmayın. Biz sizi dinliyoruz gayet güzel bir şekilde. Eğer bir ilmim olsaydı ben size yardımcı olurdum. İlmim de yok fazla bir ilmim. İlmin yoksa Murat işte orayı bize anlatmaya çalışıyor. Yani ilmin yoksa seni kandırırlar anlattıkları şeylerin. Sen de benim gibi dergahlardan kaçarsan böyle işte sıkışır kalırsın. 15 yıldır dergaha gitmiyoruz işte böyle. Sıkışır mı? Bizi tokatlarlar. Gel oğlum burada konuşma abi derler. Ver bana bacağı. Lakıf da birine küstüm gitmiyorum 15 yıldır. Şurayı bir oku bakayım. Peygamberimizin iman nedir bak. Bana imandan haber ver dediğinde bak. Hızlı bir şekilde belirtti. İmandan haber ver. İmanı anlatıyorum. Allah'ın meleklerinden. Burada evliya sesle olsa bize dinleyebilir miyiz? Onu hangisi başla mı? Abdullah sonra şöyle dedi diye başlıyor bu. Başlarımız mı? Hayır o aşağıdaki o iman bana imandan haber ver diyor. İslam'dan haber ver. Ondan sonra bana imandan abi, haber ver diyor. İslam Allah'tan başka ilah yok olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı ikame etmen, zekatı vermen, namazdan orucunu tutman, yolda gücün yeterse beyti hac etmendir. Tamam İslam'ın şartını iman edilir. O buyurdu. O doğru söyledin dedi. Ömer dedi ki biz ona hayret dedi. Hem soruyor hem de peygamber tasdik ediyor. Bana imandan haber verdi. Resulullah Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlere ve ahiret gününe iman etmen ve bir de kaderin hayrın şeyine inanmaktır. Buyurdu. Tamam. Öldükten sonra dirilmeyi yazmıyor ama orada. Ahiret diyor ya orada bak. Ya, ahiret ya. Abi. Ahiret doğru işte. Söyledin. Dedi bana ihsanla verildi Resulullah. İman var orada. İmanı geçme Murat. Tamam. Orada imandan bahsediyor. Orada sayıyor yani. Zaten acaba toplumun bildiği de imanın şartları diyor ya. Tamam. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, efendim Resullerine, evet. Ahirete, kaderin hayrına, şerrine. Siz yani veliye iman mı iman? Yani bir insana iman olmaz ki. Yani eğer bir insana iman mı? Peygamberlere nasıl, iman. Biliyor musun? Bu iş nasıl bir iş? Biliyor musun? Ben size şöyle izah edeyim. Acizane dilimin döndüğü kadar. Hani inşallah Allah bizi affetsin yanlışımız varsa. İnşallah düzeltir. Şimdi Seyda Hazretlerine, Allah sırrını alet alsın inşallah, iki tane hakim kardeşimiz gidiyor. İki tane hakim kardeşimiz gidiyor yanına. Diyor ki, oturuyor gençler odasında böyle. Diyor ki, iki üniversite hakim kardeşimiz soru yöneltiyor Seyda Hazretlerine. Diyor ki, kurban diyor, insan illa imanlı gitmesi için, imanlı ölebilmesi için diyor, bir mürşide ihtiyacı var mı diyor. Seyda Hazretleri bu soruyu yöneltiyor. Seyda Hazretleri tabii şöyle bir murakabe yaptıktan sonra gözünü açıyor. Diyor, düşünün ki diyor, bir suçluyu düşünün diyor. Bir suçlu avukat tutmamış, vekaletini verip avukat tutmamış, böyle bir suçluyu düşünün, bunun hakim karşısındaki durumunu bir düşünün diyor. Hemen oradaki gençler, hakim olan iki genç diyor ki, tabii ki olumsuz olur bu suçlunun. Hakim yok, savunacak kimsesi yok. Bu adam ceza alır. Diyor, bir de düşünün ki diyor, vekaleti avukata vermiş, avukata teslim etmiş. Güzelden duruşma yazdım. Böyle bir suçlunun durumunu düşünün diyor. Diyor, onun ki olumlu sonuç verir diyor. Niye? Çünkü avukat tutmuş, vekaleti vermiş. Yani şeyhler Allah katında sizin avukatlarınız. Biat etmiş, mürşit yol gösterici kurban, şefaat. Nerede avukat olsun? Allah ona izin vermedikten sonra kim kime şefaat ediyor, kim kime yardım ediyor? Seydo'ya vereceğini nereden biliyorsun? Şimdi Seydo'nun Allah katında veli olduğunu nereden biliyorsun? Biraz önce dediniz ki böyle bir Allah dostu varsa bize faydalanalım dediniz. Öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim de onun Allah katındaki yani dostu olduğunu nereden biliyoruz? Yani Seydo'nun Allah katındaki derecesini nereden biliyorsunuz? Ben bu aciz halimle var. Ben Seyda Hazretleri'ne delilsiz iman ettim. Delilsiz iman etti. Delilsiz. Zaten biz onu anlatıyoruz bu toplumun şu anki içerisinde bulunduğu. Delil istemeye gerek yok Seyda Hazretleri için. Ha. Çünkü yani yaşadığım haller, o kerametlerini görmem, ne bileyim benim... Şimdi ben size şöyle bir şey anlatayım da acaba. Dedin ya biraz önce cin olayı dedin ya, ben oradan geleyim. Bize bir tane hoca geldi. Benim rahmetli bir kardeşim bir tane hoca getirdi. Cinci hoca. Geldi hoca böyle evin içerisinde iki tane nuska buldu. Dedi ki ya nuska bana baktı. Şöyle bir dikkatli baktı. Durdu düşündü dedi ki yavru dedi sen dedi hayatta olmaman lazım dedi. Sen nasıl hayatta yaşıyorsun dedi bana. Dedi senin ölmüş olman lazım dedi. Dedim ki vallahi dedim ben yaşantımda bir borcum var dedim. Ben Adıyaman menzildeki Seyda Hazretlerine Allah'ın izniyle Seyda Hazretlerine himmet ve dualarına meraklıyım dedim. Ben çoğu kez böyle intihara meyilli olduğum için biliyor musun? Yani onlar da sadece bir vesile hacı abi. Yani onlar da ilah değil. Onlar da bir şey değil ama peygamberlerin varisleri dolayısıyla yani seceresini isterseniz getireyim size. Hani biraz önce dedin ya. Peygamber miras şecere bırakmadı. Peygamberin mirası neyse bak onu da araştır sen. O cevher işte orada. Ne cevher? Ben size cevher bırakıyorum demedi ki Kur'an sünnet demedi mi biraz önce peygamber? Tamam Kur'an sünneti sadece. Peki sen ama rüyayla amel ediyorsun. Hayır acaba ben rüyayla amel ettim yok. Sen dedin ya biraz önce bunu. Yok o rüya o zaten o benim yaşantımda olan bir hadise. Yani gerçek sen tasavvufu var. Kur'an'dan süretten araştırman gerekmez miydi mesela Kur'an'da yazılı mı tasavvuf var mı? Tasavvuf biz hiç araştırmadık acaba. Peki araştırmadıysan bu yanlışsa nereden biliyorsun yanlıştır? Niye anladın? Gittik gördük oradaki yaşantıyı gördük. Bak yani, şimdi doğruyu bilmiyorsan oradaki yaşantının doğruluğunu nereden anlayacaksın? Doğru mu nereden anlayacaksın? İşte dedim ya biraz önce delilsiz. Ya sen şekeri tanımazsınsa şunu tanıyacaksın ki ondan sonra böyle bir şey gördün mü? Hah şeker. Niye? Çünkü şunu tanıyorsun. Siz şimdi doğruyu bilmiyorsanız oranın doğru olduğunu nereden çıkardınız? Hem diyorsun cahilim bak. Bir dakika canım. Yani kullandığın en güzel ifade şu ifade. Ben cahilim. Benim jeton yavaş geliyor biliyor musun? Arzane hattı nerede? O kumandan çok kötü vurmuş sana biliyor musun? Buraya. Aslında o Seydo ağa sana daha güzel kıya. Onu herhalde tutsaydı niye vurdurdu ki sana? Şimdi buraya gelme. Dayak yedikten sonra mı lan geldin deyip bir tane çakamadın mı ona sen? Soruyu bir sordun. Ya. Bir soru sordun. Bir soru sordun. O neydi? İlk başta bir soru sordun. Onun cevabını vereceğim. Başında cahilsek baba, cahilsek ara sıra da böyle gülüyoruz, şaka yapıyoruz. Tabii sen şey yapma, espri olsun ara sıra. Şimdi maksat rahmetten istifade. Tabii inşallah Allah sana da bize de doğruyu nasip etsin. Şimdi insan doğruyu bilemez ise, uğraşayım. Doğruyu bilmez ise Maskar olur çıkar. Bir yerlerin tabi sonunda o da olur da bir yerlerin doğru mu eğrim olduğunu tespit edemez. Yani hakkı bilemeyen ehlini bulamaz Murat. Önce biz neyin doğru olduğunu bilmemiz lazım. Kur'an sünneti elimize alacağız. Neye benzer? Bu bir terazi gibi. Kur'an sünnet. Böyle bir terazi elinize alırsanız artık ne gelirse onu tartarsınız orada. Tamam mı? Bitireyim inşallah. Bitireyim inşallah. Bitireyim güzel anlaşılsın. Yani ne gelirse biz orada tartarız. Yeter ki sağlıklı bir terazimiz olsun. Ama kalp tedavisi olmadan da bunları düzgün yapamaz. Kalp tedavisi kimse yapamaz. Nasıl? Yapamaz. Yok yapıyorlar acaba. Hayır. Ya sen de tasavvur etsin. Bilmen lazım bunu. Ben işte biliyorum onların ne yüşkâçı olduklarını, ne yalancı olduklarını bildiğimden bırakacağım. Olacak kurban mı? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde de müşrikler vardı. Onu iman edip de saklı. Peki müşrikler vardı. Müşrikler vardı Peygamberimiz zamanında. Neden hiç araştırmadınız baba? Neden hiç araştırmadınız? Peygamberimiz dönemindeki insanlar neden müşrikti? Yani ne yapıyordular ki Allah onlara müşrik diyordu? Bu adamlar Kur'an aç bu ama araştırmazsanız olmaz. Şirki en güzel tanımanın yolu şirk koşanları bir tanımaktır. Yani Allah Kur'an'da bunları boşuna mı anlattı? Mekkeli müşrikleri teker teker anlatıyor. Allah'ı bildiklerini. Hatta denizde fırtınaya tutulduklarında Allah'a yalvardıkları. Bunların hepsini yazıyor. Hatta ne yapıyorlar biliyor musun? O veli ve evliya dedikleri Lat, Menat, Uzza, Huber bunlar veli ve evliya bugün sapıtmış değil bakın. Lat, Menat, Uzza, Huber bunlar tabi bunlar bakın bunlar dedeleri zamanında ölen iyi insanlar. Aynen tasavvufçuların yaptığı gibi üzerlerine türbe kurbe yapmışlar. Bunların yanına gidip geliyorlar. Oralardan fayda ve zarar bekliyorlar. Ve diyorlar ki bunlar Allah katında bize şefaat edeceklerdir diyorlar bakın. Bakın aynen tasavvufçuların problemi. Ciğer barın bunları okumazsın sen nereden öğreneceksin? Tasavvuf ehli yani aynen tasavvufçular da bakın kabirde türbede yatan insanlara bunlar velidir evliyadır bunlar bize şefaat edeceklerdir. Tamam ben bunların ciğerini bilirim. Ben hem de senin gibi körü körüne de bağlanmadım. Ben onların kitaplarını okumuşum şuradan nerede ne bak biraz önce sordu ya nerede ne geçiyor. Onların kitapları elimde Kur'an'a sünnete ne kadar ters yerleri var hepsini çizmişimdir. Peki acaba bu şeyler nasıl oluyor? Yani tasavvuf denilen bir şey dinde yok ki sen bunu nasıl İslam'a mal edebilirsin? Mekkelilerin problemi buydu bakın. Siz Kur'an'ı sünneti elinize almazsanız olmaz Muratçığım. Kur'an'ı sünneti elinize alacaksınız kardeşim. Bunu okumadan olmaz. Sen onu Seyyid Hazretlerinden tahminim yani Allah olur. Tahmin olmaz. Hayır. Tahmin olur mu hiçbir tahmin? Hiçbir kimse onlardan daha iyi yaşıyor. O hayır. Bak, bu en büyük gaflet olur bakın. Şu sözünüz çok büyük. Tanesini Hacı abi bak bir tane örnek verin bak. Seyyid Muhammed Rasul Hazretleri rahmetullahi bir gün misvağını temizliyor dişlerini. Misvağı hani üç parmak kalır mı kullanmaz. Buna bir tane tekme vuruyor mübarek. Atıyor tekmeyi. Adam gidiyor karşısına gidiyor diyor Allah Allah sünnet-i Resulullah tekme vurdu ya bu ne diyor ne yapıyor bu Allah dostu diyor. Yani tekme vurulmaz diye biliyor o anki şeyinde. Tekme de vurdu ya şeyh tekmeye vurur mu yani tekme vurur mu sünnet olan bir şeye diye. Bu gel gelelim senelerde kitap araştırıyor en sonunda sahabe-i kiramın birinin yaptığını görüyor aynı şekilde. Yani anlıyor ki bunlar sünnete tabi oluyorlar yani harfiyen yerine getiriyorlar diye. Bir de biz görsek şu sünneti. Bütün ilimler sünneti bir de biz görsek şu örneğin birincisi bütün tasavvufçular bunu söylerler. Üç parmaktan fazla misvak olmayacak. Bir bunu görelim. Bir de şu tekme olayını bir de biz görelim. Nasıl görelim? Neredeymiş sahabeden görmüş abi misvak olayı yazayım. Onu mu? Ha, bunlar nerede yazıyor? Bunlar hep vallahi hikaye yazıyor. Hacı abi şimdi sohbet yoluna gelen nazar bensin. Sohbet yoluna gelen şeyi ben size nasıl delil getireyim? Hepsi sohbet yoluyla gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiram sohbet ne tedavi etti? Sohbet ne işaret etti? Onlar işte... Hayır olur mu? Yazdırıyordu ya öyle şey olur mu ya? Bakın vahiy iniyor bakın. Yani vahiy iniyor. Ya, sohbet yolu. Anlatıyor sohbet ediyor. E peki o vahiy ile konuşuyor. O aynen. Peygamber mi senin şeyin Seyyid olur? Nakşibendi tarikatı zaten Hazreti Ebubekir Sıddık Radıyallahu'ndan gelen. Aynen bakın peygamberin konumunu oturtturuyor ya peygamber yok, vahiy alıyor. Kesinlikle öyle değil. Peki öyle değilse bu adam delil göstermesi zaten gerekmez mi? Amacı peygambere gidiyor. Bunun ilk bütün sonuçta kapısı peygamber efendim. Nasıl gidilir peygambere ya? Delillerden peygamberin sözlerini okumakla peygamberin aslında, sözlerini. Bak, takip ederek gideceksin işte. Görelim işte şunlar nerede yazılı. Kurtulabilirsek nefsi emmareden kurtulamıyoruz ki. Nefsi mutmain, nefsi levame, fena fillah, fena fiş, bunlara şey gelmiyor. Wow, fena fillah ne demek? Fena fillah, Allah'ta kaybedemiyoruz ki kendimizi. Allah'ta o ne demek biliyor musun? Kaybedebilsen kendini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fena fillah ne biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Beka billah sonunda da. Haybetti işte. Onun için hallacı mansı falan cübbemin altında Allah'tan başa bir şey yok. O niye öyle dedi? İnsanlar orada paraya taptığı için cübbemin altında. Yok öyle demedi. Ben öyle okudum. Ayaklarımın altında dedi ve onu orada idam ettiler. Sonra zamanın padişahı geldi ki onun bastığı yere bir bakın dedi. Bir baktı ki hazine dolu orada. Yani orada siz paraya tapıyorsunuz demek istedi hallacı mansı. Ben onu anlatmadım. Ben öyle okudum. Biz İslam alimlerinin kitaplarında Evliya Aransı Kübresi'nde öyle okudum ben. Yani onun manalarını... Kaç senelik tasavvuşsun? Hacı abi ben Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'ne hitap ettim de 12 sene önce. Askerde 92'den beri. Ama yani hastalığından dolayı bir şey öğrenemedim. 15 günden 6 ay çatma meselesi vardı ya İbn-i Teymen'in. İşte hastalıktan dolayı bir şey öğrenemedim. Yani akıllı bir insan gibi olduğunu öğrenemedim. Ama sizlerin Allah'a şükür bir sağlığınızda bir eksikliğiniz yok. Ama bizde olduğu için yani ben zaten seni öyle bizi zaten ilaç beyinden problemli yakaladılar. Bunları uyutturmuşlar. Uyuttular. İlaçla uyuttu doktorlar. Verdiler uyuşturucu. Aptal gibi kaldık. Bir şey öğrenemedik yani. Tasavvuftaki güzel meyvelerden de alamadık. Sen Kur'an sünnetten anladın. Şimdi tasavvufu anlamadıktan sonra Kur'an sünnetten bir şey anlayamazsın ki. Önce tasavvuf mu anlayalım? Tasavvuf. Yani peygamber o zaman tasavvufu anlattı insanlara. Ondan sonra mı Kur'an sünneti anlattı? Şimdi bir tane hadisten örnek versek. Yani hadis öyle bir farklı ki yani hadisi çözmemiz neye göre yönelik olduğunu bilemeyiz ki. Şimdi bir tane hadis-i şerif. Bilmece mi soruyor Allah Resulü bize yani? Tövbe ediniz diyor. Evet. Bir ardından öbür hadiste diyor ki kim tövbe ettikten sonra günah işlerse kat kat sevaba yazılır. Buyur bunu yak. Adam hangisini uyacak? Tövbe etse bir ki o ne? Bir dakika. Tövbe ediniz tamam. Tövbe ediniz diye bir hadis-i şerif var. Tövbe ediniz tamam. Ayet var. Hadisten başı. Bir sürü ayet var. Tövbe ediniz. Tövbe ettikten sonra diyor günahınız iki kat yazılır. Nerede? Ya takvim yaprağında okudum da. Takvim yaprağı. Aklımda kalmış öyle. Şimdi ben hangisini yapacağım? Tövbe mi edeceğim? Tövbe etmeyeceğim. Önce bunların hangisinin sağlam bir ayet hadisi olduğunu bulacağım. Önce bunu bulacağım Murat. Senin öyle her takvim yaprağında okuyup da altına da he şerif yazılan şey hadis-i şerif zannedersen işin çok. Desene acaba biz boşa yaşadık bugüne kadar. O zaman boşa yaşadık yani. Bilemem artık. Burada da yine Kur'an sünnet ölçüdür. Bakarız boşuna mı yaşamışız doluya mı? Burada da yine Kur'an sünnet ölçüdür bizim için. Vallahi Kur'an sünnet ölçü de şimdi. Sen şimdi var ya Kur'an'ı sünneti ele anar. Bunu ele anar. Bak ben sana başka birinin kitabını falan demiyorum. Kur'an'ı ve sünneti al. Biraz önce dedi ya Resulullah'ı iki kişilik bıraktım diyorsun. Çok güzel. Doğru. Peki güzelse niye güzel almıyoruz? Keşke bir öğrenemişsek Allah'ın emrine itaat etmiş. Ha yani bak kendi ağzıyla söylüyor bak. Biz Allah bunları duyuyor. Biz Allah'ın emrine diyor itaat etmiyoruz. Etmiyoruz ki. Ediyoruz mu? Ha, doğru. Doğru. Gerçekte etmiyoruz ki. Etmişim. Gerçek var. Şimdi, doğru söylüyorsun. Ben anlatıyorum. Gözümüz sudan bir çıkıyoruz evimizden babamızdan. Önümüzde bunları, bir hatun gözümüz nazarda. Bunları mütevazilik ayağına yatarak anlatma. Gerçekten etmiyoruz. Nazarda. Neden? Çünkü yaşamıyoruz ki yani. Yaşamıyorsunuz. Doğrusu. Senin dediğin gibi gerçekten. Bize deme ama bak. Biz gücümüz yetecek Kur'an sünnete göre yaşıyoruz. Bak. Ayet, hadis, yerleri, numarası. Şey bak. Hepsi burada yazılı bak. Yer, numarasıyla hepsini. Anlattığım arkadaşlarıma da bak. Özellikle bak sana, özel sizin için bak buradan. Bizden de gelmeyen arkadaşlar dinlesin diye. Özellikle bak sağlıklı bir din yaşamak için güzel kurallardan bahsettim. Eğer bunları anlamadıysan ne diyeyim Murat yani. Sana Kur'an-ı sünneti ele al dedim. Kafaya girmedi benim hiç. Hiç girmedi vallahi. Yer kalmamış ki kafada onlardan. Girmedi. Onları şeylerine yerleştirmişsin. Ben öğrenirim giderim. Çünkü bir kere daha böyle bir cemaate gittim ben. O da Kadriye cemaatine. Hani bir şöyle sizin gibi böyle muhterem sakallı böyle abiler oturdular. Beni Nakşibolu diye götürdüler beni. Dedi ki oturdular şimdi onlar oraya. Şöyle bir halka koydular. Ortaya tespihler attılar. Su koydular ortaya. Sağdan herkese tespih dağıttılar. Eyvah dedim lan bizimki tespih nereye indi dedim. Bu ne yaptı dedim. Nereye getirdiler dedim. Neyse başladılar zikir halkasına. Okumaya başladılar. Okudular. Ardiyaman Şeyh'i Seyyid Hazretleri deyince bana bir haller oldu. Bağırdım çağırdım böyle. Adamlar zikiri bıraktı. Tuttular beni uyuyorlar. Hastaneye mi götürecek bilmem ne. Bu adama bir şeyler oldu. Cezbe halini bilmiyorlar ya. Sen bilirsin az çok. Cezbe haline girince. Peki biz burada iki saattir Allah dedik, Muhammed dedik. Hiç cezbeye gelmedin de. Olmadı. Niye olmadı? Şey, Seydo deyince cezbeye geliyor. Niye olmadı biliyor musun? Kalplerimiz bir değildi onun için. Kalplerimiz bir değildi. kalpleriniz, sizin için kalpleriniz Allah'ta ya. Ve benim kalbim Seyda Seyda diyor. Açık söyleyeyim. Niye diyor? Niye diyor? Çünkü ben Allah'a... Şu söylediğin söz. Bak. Şu söylediğin sözün. Allah ve Resulü'nü tanıtan Seyda Hazretleri olduğu için ben kalbim böyle Seyda diyor. Onun için şeye dağılmış şimdi. Şeyin müritlerinden birine soruyorlar diyor. Falan mı büyük, senin şeyhin mi diyor. Şeyhin büyük diyor. Evet. Teker teker sahabeyi sayıyor. Şeyhin büyük diyor. Muhammed mi büyük, şeyhin mi büyük diyor. Şeyhin büyük diyor. Evet, şeyhini ver. Bak. Allah mı büyük, şey mi diyor. Şeyhini ya, ver. Ben diyor Allah'ı şeyhine tanıdım diyor. Şeyhin büyük. Tövbe şu Murat ya. Murat şu söz var ya, adam yok, kafir yapar. Yok, kafir. Hayır, etmez. Senin yok, kafan etmez. Kırık olduğu için seni neyse mazur kabul edecek. Şey, bu söz var ya, bu söz çok sakattır. Sizin kalbinizde Allah var, Allah'a hamdolsun. Buna tanıklık ettiğin için benim kalbimde şeyh var. O ne demek ya? Aşk olması lazım. Abi. Aşık mı? Aşk muhabbet olmadıktan sonra. Aşk olmadıktan sonra neye yarasın be? Seni bak çok kötü rezil etmişler. Vallahi. Çok kötü rezil etmişler şu düştüğün vaziyetine. Ben sana acıdım bak şimdi. Yok ondan değil. Bu benim hatam. Bu bana bir ders. Niye yo, yo, bak, niye seni diyeceksin? Rezil etmişler. Ben şu halinden Allah korusun. Sen Kur'an'a ve sünnete zamanı da israf etme bari. Sen Kur'an'a sünnete gir. Bunların başıma gelmesini ben sebebini biliyorum da yani. Ben 15 gündür küsüm oradaki birine de. Onun için bunlar başıma geliyor. Bak al. Öyle mi yoksa Kur'an'a sünnete duymadığından böyle rezil. Kıymetini bil diye. Bu kapının kıymetini bil. Bak buralara geldin. Maskara oluyorum diye. Allah'ın sevdiği bulmuşsun ki işte seni buraya yönlendirmiş. Bak şey bizi orada uyarıyor ki. Ne var ya bir anlamı. Neyse Allah mübarek etsin. Diyeceğim işte orada cemaatte adamlar dua ettiler. Kadri cemaatinde. Bir de hatmede dediler ki ya Rabbi dediler bize hayırlı kapılar aç diye böyle bir dua ettiler. Neyse hatmeleri bitti oturuyoruz böyle. Dedim ki Hacı abi dedim biraz önce dedim hatme yaptınız. Allah kabul etsin. Dedim siz dedim hayırlı kapıdasınız. Daha niye hayırlı kapı istiyorsunuz dedim. Sizin kapıyı söylemişler. Bundan başka hayırlı kapı da varmış. Buyurun dedim. Hepiniz Adıyaman menzile dedim. Orada deyince adamlar bir şey söylemediler. Geldiler mi? Vallahi giden kendine, gitmeyen kendine. Şimdi benim anlamadığım burada bir şey var hocam. Böyle nazarla bir insan bir insana hidayet ediyorsa niye onlar Cumhurbaşkanlığına, Genelkurmay Başkanlığına, kafir bakanlara, kafir başbakanlara. Hacı abi. Hiçbir göz göze gelmiyorlar bu adamlarda. Adamlar onlar mı? Hidayeti hak etmiyor. Bizim partimiz... Onlara hidayeti acaba güçlere mi yetmiyor? Bakalım oraya. Bizim partimiz la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş Seyda Hazretleri. Onun için bizim partilikle alakamız yok. Dünya işlerini pek sevmez onlar. Ahirette. Onun için mi 7-8 tane köy onun? Nasıl? Onun için mi 7-8 tane köy bir sürü yok, sürü? 7-8 tane yok. Adıyaman'ı sen bana mı anlatıyorsun? Bir tek Adıyaman menzil var, başka yok ki. Bir kocaman köy, bir kişinin bir tek Adıyaman. Allah-u Teala'nın hizmet ederse kurban, hizmet ederse insanlara, Müslümanlara hizmet ederse. Hizmet mi etti yoksa milleti mi soydu? Neyi? Belki de milleti soydu. Allah'ım. Davarını kapan gidiyor oraya. Kesinlikle kabul etmez. Kim diyor? Vallahi ne sürüler, ne davarlar, ne davarlar götürmüşsen hiç haberin var mı? Aferin aflan değil mi? Efendim. Efendim buyurun. Aleyküm selam. Teşekkür ederim Necmi'ciğim, iyiyim. Allah razı olsun. Ben de Ankara'dayım. Ankara'dayım evet, arkadaşlara sohbete geldim, buyur.